بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. آج کے دن کافر تمہارے دین کے متعلق مایوس ہو گئے, بس تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرا کرو, اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا اور تمہارے لیے دین کو بطور مذہب کے پسند کیا ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ یہ آیت کریمہ بہت فضیلت والی آیت ہے اور پانچ فضیلتیں جمع ہو گئی تھی اس آیت کے نزول کے وقت. ایک تو میدان عرفات, نمبر دو جمعہ کا دن تھا, نمبر تین عصر کی نماز کے بعد کا وقت. تو عموماً جمعہ کے دن بہت فضیلت والا اور مستجاب الدعوات وقت اور بڑی ہوتی ہے. پھر یہ حج کے دن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تکمیل دین کے متعلق. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے متعلق مایوس ہو گئے ہیں. کیا مطلب ہے مایوس ہو جانے کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو سمجھاتے رہے, دعوت حق دیتے رہے, توحید کا درس دیتے رہے اور شرک سے بت سے بت پرستی سے وغیرہ منع کرتے رہے, تو کافر مقابلہ کرتے رہے. وہ اپنے مذہب کو, اپنے رسوم کو, اپنی لادینی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے کافر لوگ, اور اس امید میں لگے رہے کہ ہم غالب آ جائیں گے, غالب آ جائیں گے ہم ان کو, جیسے کہ مکہ سے ان کو بگا دیا ہے اور مدینہ میں ایک دو جنگیں بھی کر لی ہیں, تو مزید اور بھی ہم کوشش کر کے تو اسلام مذہب کو ختم کر لیں گے اور ہم غالب آ جائیں گے. کوشش کرتے رہے کافر, یہی وجہ ہے انہوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اور رضائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کو بھی پہنچائیں تاکہ یہ لوگ اپنے منشور سے مذہب سے باز آ جائیں. لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پر ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ لاکھ سے اوپر ہیں, بعض حضرات محدثین نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام لکھے ہیں, بعض نے 40 لکھے ہیں, بعض نے 25 لکھے ہیں, لاکھ سے اوپر ہی ہیں حجۃ الوداع میں. ظاہر ہے کہ جو لوگ حج کرنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان تو نہیں آئے نا, جیسے فرض کرو کہ آپ لوگ حج پر جاتے ہیں تو 10-40 لاکھ کا مجمع ہے, 30 لاکھ کا مجمع کہتے ہیں حج پر, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ پوری دنیا میں مسلمان ہی 40 لاکھ ہیں. حج میں تو اوسطاً کم لوگ جاتے ہیں, گھروں میں تو اور بہت رہ چکے ہوتے ہیں. تو کافر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے لاکھ سے اوپر ہیں, ظاہری بات ہے کہ جن جن علاقوں سے یہ مسلمان آئے ہیں وہاں بھی مسلمان کافی تعداد میں ہیں, گویا یہ کئی لاکھ ہو چکے ہیں اور مکہ بھی فتح ہو چکا ہے. اس طرح کی کئی باتیں ان کے سامنے جب آئیں اور حج کے مجمع کو جب دیکھا تو فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کافر مایوس ہو گئے ہیں آج تمہارے دین کو مغلوب کرنے کے بارے میں. ہمیشہ تو کوشش کرتے رہے کافر کہ مسلمانوں کو ختم کر لیں گے, اسلام مذہب کو مغلوب کر لیں گے, یہ بھاگ جائیں گے یا مر جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا. آج انہوں نے اتنا بڑا اجتماع دیکھا, اس سے کافر مایوس ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے. حج نماز یہ ایک ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ اس سے بہت سارے فوائد, ثمرات, ثواب, برکات اور حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت بھی اس کے ساتھ متعلق ہے. اجتماع جمعہ اور نمازوں کو باجماعت ادا کرنا اور حج کا جو اجتماع ہے اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت بھی متعلق ہے, ثواب بھی ہے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, ثمرات بھی ہیں, پل صراط کی آسانی ہے, آخرت میں حساب, یہ سارے گویا کہ انعامات اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کام بھی مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ ان کی شان و شوکت بھی نمایاں ہو اور اس میں اجتماعیت کے ساتھ اتفاق کا درس بھی ہے کہ دیکھو نا اب فرض کرو اسی مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں کوئی پنجاب والے ہیں کوئی پشتو بولنے والے ہیں کوئی ہندوستان والے ہیں کوئی کراچی والے ہیں کوئی بلوچ ہیں کوئی کس طرح ہیں کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں کوئی صحت مند ہیں کوئی بڑے افسر ہیں کوئی عام چپڑاسی ہیں کوئی بالکل غریب ہیں سارے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں اقبال نے اسی کو کہا کہ اسلام کی شان کو میں نے عجیب انداز میں سمجھا کہ اسی صف میں محمود کو دیکھا اور اسی میں ایاز بھی کھڑا ہے اور محمود دنیا کا وہ عظیم بادشاہ ہے کہ ہفت تقلیم پر جس کی حکمرانی تھی ہفت تقلیم سات ریاستوں پر جس کی حکومت تھی اور ایاز جو وہ غلام ہے بادشاہ تھا لیکن صف میں میں نے جب دیکھا تو دونوں اکٹھے کھڑے ہیں یہ اسلام مذہب کی خوبی ہے کہ اس میں ارکان اسلام کے بجا لانے میں کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ خاص جگہ ہے ادھر فلاں جگہ ہے ادھر یوں ہے سارے ایک طرح ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت بھی اس سے متعلق ہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت یہ مقصود شریعت ہے یہ کوئی ایسے عبث کام نہیں ہے کہ یہ جی کو اجتماع نہیں ہونا چاہیے فلانا چاہیے جمہوریت کے دور حکومت میں لوگ اپنے موقف کو احتجاج کی شکل میں سامنے باہر نکل کر وہ بیان کریں تو یہ تو ان کی جی آزادانہ حق ہے اور رائے دیتی ہے ان کو جمہوریت. اسلام کی شان و شوکت کا تعلق نماز با جماعت نماز جمعہ اور حج کے اجتماع کے ساتھ ہے. حج کے اجتماع دیکھ کر کافر لوگ مایوس ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہم مغلوب نہیں کر سکتے ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے شہر کا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ آج کے دن یہ اجتماع دیکھ کر کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں کہ ہم اس کو مغلوب کر لیں گے اس سے نا امید ہو گئے اور یہ نا امیدی ضروری ہے کہ ان کو دلائی جائے. فلا تخشوہم واخشوہم لہذا تم اللہ رب العزت فرمائے تم کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرا کرو. اور جب کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نا پھر دنیا اس سے ڈرنے والی ہو جاتی ہے اور جب اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو پھر وہ ہر کسی سے ڈرتا رہتا ہے. جب کسی کا دل بن جائے نا اور پھر وہ خوف خدا رکھنے والا ہو ارکان اسلام کو بجا لاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. موت حیات کو یہ سمجھتا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا آ جائے گی. یہ جوانوں کو بھی لے لیتی ہے اپنا لقمہ بنا لیتی ہے بوڑھوں کو بھی لے لیتی ہے جو مرضی ہے کوئی کر لے موت سے نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا. تو پھر کافر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے جب ایک مومن کا ایمان ہے کہ اجل جب آئے گی تو پھر اس وقت ہو جانا ہے یہ فیصلہ تو پھر کافر سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے اس سے اونچی کیا چیز ہے کہ ایک ایمان والے کو اللہ شہادت عطا کر دے. فرمایا فلا تخشوہم کافروں سے نہ ڈرو واخشونی مجھ سے ڈرو پھر کافر بھی تم سے ڈرتے رہیں گے. یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دین نام ہوتا ہے عمل کی زندگی کا. دینداری جس کو کہتے ہیں نا فلانا بڑا دیندار ہے یعنی جو اسلام کے احکام مسائل سنن اس نے پڑھے ہیں سیکھے ہیں سنے ہیں ان کے اوپر جب عمل کرتا ہے تو یہ شخص دیندار ہے دین والا ہے مذہب والا ہے یعنی مذہب کا یہ نمونہ ہے جو اس کا حسنہ پر عمل کر رہا ہے تو خود بھی اسلام کا نمونہ ہے. تو تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین مکمل ہوتا ہے ارکان اسلام سے فرائض واجبات سے معاشرت اخلاق سے معاملات سے یعنی تمام مسائل جو ہیں خواہ وہ عبادت سے متعلق ہوں اخلاق سے متعلق ہوں معاملات سے متعلق ہوں معاشرت سے متعلق ہوں عبادات اور عقائد سے متعلق ہوں وہ سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہم کر چکے ہیں اور دین مکمل ہو گیا ہے. دیکھو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ضابطہ حیات کا نام ہے. ضابطہ حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام نے صرف نماز نہیں سکھائی روزہ نہیں سکھایا حج کے مسائل صرف نہیں سکھایا اسلام نے ہر چیز سکھائی ہے. جوتا پکڑنا سکھایا پہننا سکھایا اور کون سا لباس کیسے پہننا ہے, کس انداز میں پہننا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے باتھ روم جانا ہے, کیسے سونا ہے, کیسے کمائی کرنی, مزدوری کرنی, یعنی یہ ادنا سے ادنا چیز سے لے کر سب سے اونچی چیز توحید ہے. ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں معاشرے کے اندر کہ اسلام نے اس کے بارے میں مسائل اور اصول نہ بیان کیے ہوں. یہ رشوت, یہ چوری, یہ ڈاکے, یہ فلاں, یہ فلاں, سب قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے کہ ان سے بچو. لین دین کے لحاظ سے, کھانے پینے کے اعتبار سے, چلنے پھرنے معاملات کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, اور مزدوری اور نوکری خدمت کے اعتبار سے, یا بادشاہ اور حاکم ہونے کے اعتبار سے, تمام کے مسائل, کھانے پینے میں کون چیزیں حلال ہیں, کیسے کھانا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, حتیٰ کہ مونچھوں کے بال کے متعلق, لباس کے متعلق, خوشبو کے متعلق, سرمے کے متعلق, سر کے بال کے متعلق, کون سی چیز ہے جو اسلام نے بیان نہیں کی ہے. یہ تو ہم کم بخت ہیں نا کہ نورانی تعلیم کے بجائے تاریخ لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں جن کا نسل ہی محفوظ نہیں ہے. ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں, اور جو پیغمبر کے اللہ کے بعد ان سے اونچا کوئی انسان نہیں, کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ کے بعد انبیاء اونچے, انبیاء میں سب سے بڑے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین, سرکار دو جہاں رحمت للعالمین ہے نا, سرکار دو جہاں تمام عالم کا پیغمبر ہے. علماء نے عجیب بات لکھی دوستو, وقت بھی ہمارا ختم, کہ معراج بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرایا گیا, یعنی اور انبیاء کو روحانی معراج کرایا گیا, خواب میں زیارت کرائی گئی, عرش کی زیارت کرائی گئی, جنت کی زیارت کرائی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسر انصری کے ساتھ اس عالم کی طرف لے گئے, اور وہ ساری جنت, روزہ, فلاں, فرشتے, انبیاء, آسمان, عرش, اور عرش, جنت سدرۃ المنتہا عرش, یہ سارا عالم کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر سرکار دو جہاں ہے, ایک جہاں ہے دنیا کا, ایک جہاں ہے وہ عرش والا. اللہ نے دونوں جہان دکھانے ہیں نا, ظاہر اس علاقے کا بھی تو بادشاہ نے وزٹ کرنا ہے نا, کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا دکھانا ہے, پھر دنیا کو اس علاقے کا بھی تو تعارف کرانا ہے. شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو بات یہ ہے, ہمارا پیغمبر سرکار دو جہاں ہے, امام الانبیاء ہے, اللہ کے بعد ان سے اونچا کوئی شخص نہیں, کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو ہم ایسے نورانی پیغمبر کے اسوہ حسنہ کے بجائے ان لوگوں کے روش کے مطابق, وزن تک کے مطابق, لباس کے مطابق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں جن کا نسب ہی محفوظ نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں ان کا, ان کے اخلاق تو دیکھو, انہوں نے دنیا اپنے لام قانون کا پاس کیے رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے زندگی گزارا اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں, پھر کیسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں, بس تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرا کرو. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر لی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے لیے اسلام بطور مذہب کے اس کو پسند کر کیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم, بہرحال وہ شخص جو بےتاب ہو جائے حالت اضطراری میں, بھوک میں, اور پھر وہ دوبارہ یہ اس سے گناہ کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو دوبارہ کھا کر, بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. بات چل رہی تھی تکمیل دین کے بارے میں کہ یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الوداع میں میدان عرفات میں عصر کے بعد جبل الرحمہ کے قریب نازل ہوئی ہے, اور یہ آیت کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے, تکمیل دین کے بارے میں کہ قیامت تک کے لیے یہی دین یعنی اسلام, یہی شریعت رہے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آخری نبی ہیں ایسی ہی آپ پر یہ کتاب نازل ہونے والی یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے. یہ عیب سن کر یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے تھے کہ اگر یہ عیب ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. الیوم اکملت لکم دینکم والی عیب اتنی فضیلت والی عیب ہے کہ تکمیل دین کے بارے میں پہلے کسی شریعت کو یہ اعزاز نہیں عطا کیا گیا. پہلے جتنی شریعتیں آئیں وہ وقتی وقتی کے لحاظ سے اس لحاظ سے وہ دین ان کے لیے مکمل تھا, لیکن دوسری جیسے شریعت آئی, دوسرا پیغمبر آیا, دوسری کتاب نازل ہوئی تو پہلی شریعت وہ منسوخ کر دی جاتی تھی. تو یہ شریعت نہ منسوخ ہونے والی ہے, قیامت تک رہنے والی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, ایسی ہی یہ شریعت, یہ قرآن و حدیث, یہ ایسے علوم اور ایسی دینی تعلیمات ہیں کہ یہ بھی غیر منسوخ ہیں اور اس کے بعد کوئی اور اللہ کی طرف سے حکم نازل ہونے والا نہیں, نہ یہ جو حکم نازل ہو چکے ہیں منسوخ ہو سکتے ہیں. تو یہودی لوگ حضرت عمر فاروق کو یہ کہنے لگے کہ اتنا اعزاز آخری شریعت کو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اگر یہ ہماری شریعت کو عطا کیا جاتا تو ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو عیدیں منائی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عید نہیں منائی. ہم عید اور تہوار اور اس کے علاوہ نہیں منا سکتے. ہاں تم سے زیادہ مجھے پتہ ہے کہ یہ عید کب نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی, جبکہ بعض صحابہ کرام اس عید کے نزول کے بعد رونے بھی لگے. تو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے روتے ہیں کہ تکمیل دین کی جو عید نازل ہو گئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, وفات پا جائیں گے. اس عید کے نزول کے وقت بعض صحابہ کرام یہ بھی سمجھ گئے, اور ایسا ہی ہوا کہ آپ اس عید کے نزول کے بعد, یہ سن حجت الوداع میں سن 10 ہجری میں میدان عرفات میں نازل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد آپ 12 ربیع الاول میں دنیا سے چلے گئے. 41 دن تقریباً اس عید کے نزول کے 41 دن آپ دنیا میں حیات رہے, تو وہ صحابہ کرام رونے لگے کہ دین کی تکمیل کی عید نازل ہو گئی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا دنیا میں ضرورت نہیں رہی, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, اور ایسا ہوا. تو بات یہ ہے کہ تہوار منانا یا پیدائش منانا یا وفات منانا یا اس طرح اس پر, یہ اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم لوگ یعنی مسلمان دوسرے اقوام کو دیکھتے ہیں نا کہ فلانا وہ فلانے کی یاد میں عرس منا رہا ہے یا میلاد منا رہا ہے یا فلاں منا رہا ہے, تو چلو ہم کوئی کم ہیں ہم بھی مناتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے. قرآن و حدیث میں نے بتایا کہ جس طریقے سے عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات, پورا ضابطۂ حیات ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے کہ جو مکمل دین کے اوپر عمل کر کے بطور نمونے کے لوگوں کو سکھا دیا, سمجھا دیا. تو کسی صحابی نے کسی کا کوئی دن پیدائش کا یا وفات کا یا جو کوئی نہیں منایا. ہاں اسلام نے کوئی یادگاریں رکھی ہیں, منائی نہیں بلکہ ان کو بطور ایک عبادت کے برقرار رکھا, جیسے کہ صفا مروہ کی بات ہے یا کنکریاں مرنے والی بات ہے یا اسی طریقے سے گویا کہ ذبح کرنے والی بات ہے, تو یہ وہ ایک عبادت کی یادگار ہے اور اسلام نے اس کو عبادت کی شکل میں ہی بات نہیں باقی رکھا. رہی بات اقوام زالات دیگر قومیں کہ جو اپنے کسی پرانے بادشاہ کے مرنے پر یا اس کے زندہ ہونے پر یا فلانے دن پر وہ دن مناتے ہیں, تو بات یہ سوچنے کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہی وہ دو تین آدمی ہیں جن کے وہ دن منا رہے ہیں. اگر اسلام اپنے معزز مقدس ہستیوں کے یوم پیدائش اور یوم وفات منانے لگ جائے تو یہ تو انگنت چیزیں ہیں. صرف 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو سب برگزیدہ ہیں, مقدس ہیں, سب کی یوم پیدائش بھی منائی جائے, یوم وفات بھی منائی جائے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے, پھر صحابہ کرام 1.5 لاکھ کی تعداد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہر صحابی ایک چلتا پھرتا شریعت کا نمونہ ہے, اور ان کے اور بہت سارے کارنامے ہر صحابی کے, پھر ان کی یوم پیدائش, یوم وفات, پھر اس کے بعد جو اولیاء گزرے, تبع تابعین گزرے, تبع تابعین تابعین, صلحاء, محدثین, علماء, ہر کسی کے اتنے اتنے کارنامے ہیں. اور اس راستے میں اسلامی شمع کو جلانے کے لیے جن لوگوں نے جان کو نذرانے پیش کیے وہ بے شمار ہیں. اگر ان سب مقدس ہستیوں کے دن منانے لگ دیے جائیں تو یہ سالانہ دن 360 یہ کم ہے, اور اسلام میں جو تشخص ہے اور جو مقدس افراد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر تو کوئی کرنا کرانا رہے گا ہی نہیں, ہر روز صبح دوپہر شام ہم دن ہی مناتے رہیں گے. اسلام نے اگر دن منائے تو ملت ابراہیمی ہے, اس میں دو چار چیزیں بطور یاد عبادت کے رکھی ہیں, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یوم ولادت, جو یوم وفات کوئی نہیں منائی. اگر یہ کوئی عبادت نام کی چیز ہوتی تو پوری دنیا ایک طرف, جو قیامت تک آئے گی وہ سب ایک طرف, ایک ادنا سے ادنا صحابی کی محبت ایمانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی کے سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی عبادت کی چیز ہو اور صحابہ اس عبادت پر عمل نہ کریں, اس امت پر عمل نہ کریں, اس محبت پر عمل نہ کریں؟ بات یہ ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ یوں عرس مناتے ہیں تو ہم بھی مناتے ہیں. بھائی ان کے پاس تو کوئی جہالت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ منائیں سو منائیں, ہمارے پاس تو ایک ضابطہ حیات ہے, اور اس کو قرآن مجید نے کہا نور. یہ اللہ نے جو کتاب نازل کی یہ روشنی کا مینارہ ہے, ہر چیز اس میں ملتی ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو جواب دیا کہ آپ سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر کھڑے تھے, کس وقت نازل ہوئی, کس دن نازل ہوئی, سب معلوم ہے, لیکن ہم عید نہیں منا سکتے. عید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دن منائی ہے, الیوم. اس میں 3 باتیں ہیں, ایک ہے اکمال دین, دوسرا ہے اتمام نعمت, اور تیسرا ہے اسلام, شریعت اسلام. 3 چیزیں اس آیت میں نازل ہوئی. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے, یعنی مقصد یہ ہے کہ جو احکام, جو عبادت, جو معاملات, جو معاشرت, فرائض, واجبات, حدود, قصاص, فلاں, معاشرتی لین دین, اپروس, جو کچھ دینداری کے متعلق بات کی وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر چکے ہیں. اب مزید کسی کے درمیان میں کوئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرے گا تو بدعت ہی شمار ہوگا, اور اگر کوئی اسلام کی بات کو اندر سے باہر نکالے گا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ملحد پھر دین پھیلائے گا. دین مکمل ہے, اس میں کسی چیز کے داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس سے کسی چیز کے نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ کوئی بادشاہوں کا فٹ بال نہیں ہے کہ ایک آئے تو ادھر اس کو پاؤں لگائے تو ادھر چلا جائے, دوسرا بادشاہ آئے تو ادھر اس کو ہٹ لگائے تو ادھر چلا جائے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدس پیغام ہے, اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے. ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے اور کبھی کبھی آیا کرتے تھے, عرض کرنے لگا اللہ کے رسول دین کے متعلق آپ ہمیں سکھائیں. آپ نے فرمایا یوں عقیدہ ہے, یوں نماز پڑھو, یوں روزہ رکھا کرو, جب آ جائیں, جب حج فرض ہو جائے حج کرو, فلاں کرو فلاں کرو. تو اٹھ کر کہنے لگا واللہ لا ازید ہذا ولا انقص, واللہ لا ازید ہذا ولا انقص, اللہ کی قسم میں اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا. جو آپ نے فرما دیا اسلام کی باتیں ان پر عمل کروں گا, اور جن پر منع کر دیا ان سے گریز رکھوں گا, بچوں گا, ان پر عمل نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو دیکھا ہے یہ جو دیہاتی جا رہا ہے یہ جنتی جا رہا ہے, کہ اسلام مکمل ہے, یہ اکمال دین کی بات ہے. الیوم اکملت لکم, ہاں کسی سے دین کی بات پر عمل نہ ہو سکے یہ کمزوری ہے, اس پر اللہ سے ہمت اور حوصلہ تو ٹھیک مانگنی چاہیے, کوئی غلطی گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرنا چاہیے, دین کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا چاہیے, یہ تو بہت بڑی گناہ کبیرہ سے بھی آنے والی غلطی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں جی یہ ثواب کا ہی کام ہے نا جی, اس میں کوئی حرج کی بات کیا ہے؟ بھائی ثواب کی بات نبی سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں, صحابہ کرام سے زیادہ سمجھتے ہیں, جن پر وہی نازل ہوئی ان سے زیادہ آپ ثواب سمجھتے ہیں. جو ثواب کی باتیں ہیں ان کے اوپر تو کوئی عمل نہیں کرتا. میں ساتھیوں کہتا ہوں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ سنو تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے ہو جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. تم آپس میں محبت نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ نہ دو. ہدیے والی سنت پر تو بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں, لیکن یوں پتہ چل جائے کہ آج جمعرات ہے, آج رسم ہے, آج کل ہے, آج چالیسواں ہے, آج فلاں ہے, بڑے شوق کے ساتھ. اور ویسے دفتر سے بھی چھٹی لی جائے نا تو بڑی مشکل سے ملتی ہے. آپ نام درخواست پر لیکن اب کون شریف ہے, وہ افسر بے شک مواحد ہو, صحیح العقیدہ ہو, وہ بھی ڈر کی وجہ سے جلدی درخواست قبول کر لے گا کہ یہ بدنامی کریں گے, یہ تو کون شریف کا ہی منکر ہے. بات یہ کل ہو یا کل اعوذ برب الفلق ہو, کوئی بھی چیز ہو, اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا. اگر اس سے ثبوت ملتا ہے تو اس میں اس پر عمل کرنے میں ثمرات اور برکات ہی برکات ہیں, اور اگر اس سے ثبوت نہیں ملتا تو ایک رسم کے اوپر عمل ہے, اس کا ثواب نہیں اور خطرہ یہ ہے گناہ بھی کہیں نہ ہو جائے. تو یہ ہے اکمال دین, اس میں کوئی چیز داخلی کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ اپنی منڈیر رکھتا ہے اور کوئی چیز خارج بھی نہیں کر سکتا. کہ بعض میں لوگ آئے, کیا لمبی بات ہو جائے گی, بڑے بڑے ڈاکٹر, پردے کی کیا ضرورت ہے, حدود اور قصاص کی کیا ضرورت ہے. یہ نہیں, یہ رب کے ساتھ رب بننے کا مقابلہ ہے نا, یہی بات ہوئی. پھر جب اللہ رب العزت نے ایک لار بھیجا ہے اور اس میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ قصاص کے نظام میں تمہاری زندگی ہے, یہ اللہ فرما رہا ہے جو خالق ہے. اور بات کا کوئی انگریز کی یونیورسٹی کا پڑا ہوا ڈاکٹر آ جائے, وہ کہے کہ یہ جو وحشیانہ سزائیں ہیں جی, یہ کیا بات ہوتی ہیں, یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو یہ حماقت ہے. دین میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے, نہ اس سے کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے, خود گویا کہ دین سے دور ہو جائے گا. دوسری بات, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کو مکمل کر لیا. یہ دین نعمت ہے, اس میں تمہارا غلبہ ہے, اس میں تمہاری شان و شوکت ہے. کوئی خود ہی حاصل نہ کرے تو پھر وہ دور ہی رہے گا نا. بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں نعمت کی تکمیل ہے, اور اس میں اسلام کا غلبہ ہے, شان و شوکت ہے جب دیندار ہوگا تو. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اے مسلمانوں, اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام والا پسند کیا ہے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام مذہب کے علاوہ راہ نجات کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے, تلاش کر بھی لے تو ملے گا نہیں, اور اگر مل بھی جائے تو فلن یقبل منہ. ہم نے سب سے پیارا نظام عبادت کے لحاظ سے ہو, معاملے کے لحاظ سے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر پہ نازل کیا اور اس کا نام رکھا ہے اسلام. اللہ فرما رہے ہیں اے بندو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے عمل کے لحاظ سے اسلام کو, تو جو اللہ پسند کرے اس کو پسند کرنا چاہیے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم, اس کے اوپر فرمایا تھا کہ فلاں چیز بھی حرام ہے, یوں جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے, یوں جانور مر جائے حرام ہے, فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور اس کے پاس سوائے حرام کے اور کوئی چیز نہ ہو, اور اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو مر جائے گا, لہذا تھوڑی سی کھانے کی اجازت ہے کہ جان اپنی بچا لے, اور شرارت کی اس کی نیت نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے, دوبارہ کھانے کی بھی نیت نہ ہو. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جان کو بچانا فرض ہے. اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. یہ پوچھتے ہیں نبی آپ سے ماذا أحل لهم, کیا ان کے لیے حلال کیا گیا ہے. سوال کا تعلق شکار سے ہے. قل احل لکم الطیبات, فرما دیجئے کہ تمہارے لیے طیبات حلال کیے گئے ہیں. وما علمتم من الجوارح مقلبین, اور وہ کہ جن کو تم نے سکھایا ہے شکار کرنے والوں کو اور انہوں نے زخمی کر کے تمہارے لیے وہ شکار چھوڑا ہے, وہ حلال ہیں جانور شکار شدہ زخمی. تو علمونہن مما علمکم اللہ, تم ان کو سکھاؤ جن سے شکار کر رہے ہو اس طریقے سے کہ جو طریقہ اللہ پاک نے تمہیں سکھایا ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, ان شکار کرنے والے جانوروں نے جو تمہارے لئے روک کر رکھا ہے اس کو کھاؤ, اور اگر زندہ حالت میں تم اپنے قبضے میں لے لیتے ہو اس جانور کو تو اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو, چھوڑتے وقت بھی اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ تعالی جلدی حساب دینے والے ہیں. بات ہو رہی تھی تکمیل دین سے متعلق, اور پھر آخر میں ایک بات فرمائی تھی کہ اگر انسان حالت اضطراری میں ہو, مجبوری میں ہو کہ اس کے پاس سوائے حرام کے اور کوئی چیز نہیں ہے, مردار کا گوشت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو شرعاً حرام ہے, لیکن اگر یہ وہ حرام چیز نہیں کھاتا تو خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا, تو اس کو تھوڑی سی چیز کھانا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. لیکن اس میں دو شرطیں ہیں جو دوسرے بارے میں بیان فرمائیں, کہ دوبارہ کھانے کا ارادہ بھی نہ ہو اور یہ حرام چیز کھا کر کوئی شرارت بھی مقصد نہ ہو, جان بچانا مقصد ہو, شرعاً اتنی اجازت ہے اس کو کہ جان بچا لے. اگر کوئی شخص وہ حرام چیز نہیں کھاتا کہ میں اب تک تو حرام نہیں کھائی ہے اب کیوں کھاؤں, اگر وہ مر جائے گا حرام چیز نہ کھانے کی وجہ سے, حلال تو اس کے پاس ہے نہیں, اگر وہ یوں مر جائے گا تو گناہگار مرے گا, اس لیے کہ شریعت نے اس موقع پہ اس کے لیے یہ جائز کر دی ہے. تو میں کل پرسوں سبق یہاں پر ختم ہوا کہ جان بچانا, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے نا کہ جان بچانا فرض ہے, یہی وجہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر یا اپنے مال کی حفاظت کی خاطر انسان مر جاتا ہے, ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا ہے جو کچھ تو یہ ان کے مقابلے میں مارا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ شہید فوت ہوا ہے. جان یہی وجہ ہے جو قرآن مجید کے دوسرے بارے میں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی کہیں اندازہ ہے کہ اس جگہ میں جانے میں میں نے مر جانا ہے اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, ہاں میرے ادھر جانے سے, مر جانے سے, شہید ہونے سے اسلام کو معقول فائدہ ہے تو پھر تو جان کا نذرانہ دے دو, لیکن صرف مر جائے گا, صرف شہید ہو جائے گا, اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ مقصود نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, میں بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں نہ لے جاؤ, جان کی حفاظت ضروری اور فرض. اب دیکھو نا روزے فرض ہیں اور ایک شخص بہت بوڑھا ہے, اگر وہ روزے رکھے تو خطرہ ہے کہ مر جائے گا یا اور بیمار ہو جائے گا, تو اسلامی حکم اس کے اوپر ہے کہ روزے نہ رکھے اور اپنی صحت کا خیال رکھے, مر جانے کا خطرہ ہے. جس کو شیخ فانی کہتے ہیں وہ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے, کفارہ فدیہ دے, روزہ تو اس کا ٹوٹا نہیں, جس کا ٹوٹے اس کو کفارہ ہوتا ہے. اس طرح اور بہت مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مجاہدین کے ایک علاقے کی طرف جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ایک آسمانی وبا ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں اس گاؤں میں, تو رکے, پوچھا کہ موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارا اس گاؤں میں اس شہر میں داخلہ شرم ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ایک صحابی اسی مجمع میں موجود تھے, اس نے عرض کیا امیر المومنین میرے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی, مجھے یاد ہے جناب کا یہ فرمان ہے کہ جس شہر میں وبائی مرض پھیل گئی ہو باہر والے لوگ اس شہر میں داخل نہ ہوں اور جو اس کے اندر ہیں لوگ وہ اس سے باہر بھاگے نہیں, باہر والے اندر نہ جائیں, جو اندر ہیں وہ باہر نہ بھاگیں, کیونکہ اندر والے باہر بھاگیں گے تو ایمانی ذوق سامنے آئے گا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب باہر نکلیں گے تو بچ جائیں گے اس وبائی مرض سے, تو بچ تو انسان نہیں سکتا موت سے, لہذا یہ اندر ہی رہیں, باہر والے اندر نہ آئیں. ہو سکتا ہے ان کی موت ویسی لکھی ہو اور ایک دو مر جائیں اندر آ کر, تو لوگ یوں کہیں گے کہ اگر ہم اندر نہ آتے تو بچ جاتے, تو بھی ایمانی ذوق ہے, باہر والے اندر نہ آئیں, اندر والے باہر نہ جائیں. یہ حدیث جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک صحابی نے جب بیان فرمائی تو وہ قافلہ ادھر رکا رہا, ان کے لیے دعا کرتے رہے. چند دنوں بعد جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس گاؤں میں وہ وبائی مرض کے اثرات ختم ہو گئے, یہ تو شرعی مسئلے اور اس لحاظ سے بات ہے. اب اس کو آپ موجودہ سینس کی طرف لے کے آئیں اس بات کو, تو کتنی حکیمانہ ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ کہتے ہیں نا وہ ادھر جائے گا تو جراثیم پھیل جائیں گے, وہ ادھر آئیں گے تو اس کو لگ جائیں گے فلاں, یہ ضمنی باتیں ہیں, یہ تو غلام ہے, یہ لونڈی ہے. سینس اسلام کی لونڈی اور غلام ہے, اگر اس طرح بن کے رہتی ہے تو قبول ہے, ورنہ حاکمہ حکومت کرنا چاہتی ہے اسلام کے اصولوں پر تو وہ سائنس قبول نہیں. اب یہ ضمنی بات ہے کہ یہ والے لوگ دوسرے گاؤں میں جائیں گے تو پتہ نہیں دوسروں کو جراثیم لگ جائیں گے یا یوں ہو جائے گا, یہ بھی اس کا بھی سبب باب ہو گیا ہے کہ لوگ ادھر ادھر ہی رہیں, باہر والے اندر نہ آئیں, اندر والے باہر نہ جائیں کہ جراثیم بھی نہیں پھیلیں گے. آسان سی بات ہے دوستو, ان جراثیموں سے مرضیں لگنی ہوتی تو کوئی ہسپتال ہی نہ ہوتا, سارے ڈاکٹر اور ساری نرسیں مر چکی ہوتی جراثیموں کے ساتھ اور متعدی ہونے سے. اس سے ایمان کی ضرورت کی بات ہے کہ یوں مرض پھیلتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے, تو جن اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے ہم ان اونٹوں کو دور باندھتے ہیں اور دوسرے اونٹوں کو تاکہ نہ لگ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جس اونٹ کو خارش لگی ہے اس سے پہلے جب کسی اونٹ کو خارش نہیں لگی تھی تو اس کو کہاں سے لگی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ لاجواب ہو گیا. تو فرمایا کہ اس طرح یہ اپنے دل کو تسلی دینے کی بات ہے, یہ امر ربی ہے کہ جس کو لگ جائے گی جس کو نہیں لگے گی. تو بہت سارے وبائی امراض جو تاریخ آپ سابقہ ماضی کی پڑھ کے دیکھیں, بڑے بڑے جگہوں میں وبائی امراض آئی ہیں, بڑے بڑے عجیب نظام گزرے ہیں, تو جن شہروں میں وبائی امراض آئی ہیں ہزاروں لوگ اس میں مرے بھی لیکن ہزاروں بچ بھی گئے. جو بچ گئے تو کیوں بچ گئے, اگر وبائی امراض اس شہر کے اندر تھی تو بچ کیوں گئے, ان لوگوں کی موت ہی اسی طرح لکھی تھی. ایک علاقے میں وبائی امراض آئی تو وہاں سے وہ پرانی بات قرآن مجید نے دوسرے پارے کے آخری رکوع سے پہلے لکھی ہے, الم ترى الى الذين, تو اس کی بات کی کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور دوسری جگہ میں چلے گئے کہ یہاں سے اس وبائی مرض سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. جب وہاں گئے تو اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا کہ ان سب کو مار دو. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا, یہاں سے بھاگے کہ اس علاقے میں وبائی مرض پھیل چکی ہے, جان بچانے کے لیے شہر ادھر دیہاتوں میں کہیں جا کے صحراؤں میں جنگلوں میں رہیں گے. ایمانی ذوق کی وجہ سے یہ بھاگے یہاں سے تو بچ جائیں گے وہاں جا کر, اور وہاں اللہ نے امر متوجہ کر دیا کہ مر جاؤ تو سارے مر گئے. تو یہ حکم موت و حیات کا اللہ کے قبضے میں ہے. بات ہو رہی ہے کہ مجبوراً حرام چیز کے علاوہ جب انسان کے پاس نہیں ہے, اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو مر جائے گا, تو شریعت نے اس کو تھوڑی سی وہ حرام چیز کھانے کی اجازت دی کہ جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے, اور اگر وہ حرام چیز نہیں کھاتا اور بھوک کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ گناہگار کھڑا ہے, کیونکہ ایسے مجبوری کی حالت میں اس کے لیے جائز ہو گیا تھا. آج کے سبق میں بھی کھانے پینے سے متعلق بات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا شکار کر کے جانور کھانا ہمارے لیے جائز ہے اور حلال ہے؟ ایک تو شکار کرنا منع ہے حالت احرام, کہ بھلے آدمی یہاں سے احرام باندھے تو یہاں سے جو سامنے کوئی شکار آئے تو شکار کرنا جائز نہیں ہے. کوئی اور شکار کر لے اسے پتہ نہیں تھا اور اس کو شکار کا محرم کو شکار کا گوشت کھلا لیں, اس کو پتہ نہیں ہے کس نے شکار کیا, نہ اس نے اشارہ کیا, نہ دلالت کیا, نہ کہا, نہ مشورہ دیا, تو جائز ہے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جبکہ اس نے نہ بتایا ہو, نہ اشارہ کیا ہو, نہ مشورہ دیا ہو. لیکن یہ خود شکار نہیں کر سکتا, جدھر سے اس نے احرام باندھا ہے وہیں سے اس کے لیے شکار منع ہو گیا, خوشبو منع وغیرہ, جب لبیک پڑھ لیا. ایک تو بات یہ, دوسری بات یہ حدود حرم کے اندر شکار کرنا بالکل منع ہے, بھلے انسان حالت احرام میں ہو یا نہ ہو, کسی کے لیے حدود حرم کے اندر شکار جائز نہیں ہے. وہ کبوتر جو حرمین کے اندر رہتے ہیں بے شمار ہیں اور حاجیوں کے پاؤں میں گرتے رہتے ہیں اور ریوڑ کے ریوڑ داروں کے دار ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پکڑنا نہیں ہے, ورنہ ادھر کے کبوتر تو پاؤں میں آ کے نہیں گرتے ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں. اور یہ اسی کبوتر کی نسل چلی آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور کے اندر 3 دن قیام پذیر ہوئے تھے اور کبوتر نے وہاں آ کر انڈے دے دیے تھے, اسی دعا اور برکت سے یہ اتنے پھیلے اتنے دونوں شہروں میں, یعنی صرف حرم کے بڑے حرم یعنی بیت اللہ شریف یا مسجد نبوی کے قریب قریب نہیں ہے, وہاں تو ہیں ہی ہیں, پورا شہر اس کی چھتوں پر اسی کی آبادی ہے, ہر جگہ میں یہ ہیں, اسی سے نسل چلی آ رہی ہے. تو حدود حرم میں شکار جائز نہیں کسی کے لیے اور محرم کے لیے شکار جائز نہیں. آپ نے فرمایا قل یسألونک ماذا احل لهم, پوچھنے والے پوچھتے ہیں نبی آپ سے کہ یہ کیسے ہمارے لیے حلال ہیں یہ شکار وغیرہ اس طرح. فرمایا ایک تو تمہارے لیے حلال ہے, قل احل لکم الطیبات, جو جانور تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بتا دیے ہیں, جو آٹھویں پارے میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے, گائے حلال ہے, بکری حلال ہے, گندا حلال ہے, مرغی حلال ہے, فلاں حلال ہے, یہ تو پالتو جانور ہیں. جو شکار کے جانور ہیں اس میں حدیث میں تفصیل سے بیان ہو گئی بات, ہرن حلال ہے, خرگوش حلال ہے, کبوتر حلال ہے, فلاں فلاں یہ چیزیں حلال ہیں. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کیا کرتے بھی تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ شکار کرنے والے تھے, اور جتنی شکار کے متعلق حدیثیں ہیں, فرمان ہیں, ہدایات ہیں, اصول ضابطے ہیں, ان سب کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو شکار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, یہ اچھی بات ہے, اس سے صحت صحیح ہوتی ہے, دماغی جو خلیے صلاحیتیں ہیں نا ان میں ایک تفریح حاصل ہوتی ہے. ایک نظام کے اندر بند ہو کر رہنا, پنڈی سے آنا اسلام آباد, آنا اسلام آباد سے واپس پنڈی جانا, پنڈی اسلام آباد, یہ پکا پہاڑا پکے روڈ, اس سے منتشر بھی ہونا چاہیے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سفر کیا کرو, اس سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. سفر قطعت من العذاب ہے نا, نہ آرام ڈھنگ کا ملے گا, نہ کھانا ڈھنگ کا ملے گا, نہ پانی ترتیب کا ملے گا, تو یہ سارے جسم جو ہے وہ خلاف طبیعت چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں اور جسم برداشت کر رہا ہے, تو اس برداشت کی وجہ سے انسان کی قوا میں مضبوطی آتی ہے. اور سفر اگر دین کی ساتھ نیت ہو جائے تو اس پر ثواب ہے. سفر اس نیت سے ہو جائے کہ اللہ پاک میرے اعصاب مضبوط ہو جائیں کہ جب ضرورت پڑی اسلام کو جہاد کے لیے تو میں تاکہ کسی ڈھنگ میں تو جہاد کر سکوں. یہ تو آپ کو جہاد کا نام لینا بھی جرم ہو گیا نا, لیکن نیت کر کے سفر کرنا تو ثواب حاصل کرتے رہنا چاہیے, دعا تو کرتے رہنا چاہیے. اسلام کی سر بلندی کا دوستو پرچم بلند ہوتا ہی نہیں ہے سوائے جہاد کے. جب یہ بلند تھا تو جہاد کے شکل میں تھا, اور جب بھی بلند ہوگا تو جہاد کے ساتھ ہی بلند ہوگا. جہاد اگر نقصان کی چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جاتا کہ آپ جہاد نہ کرو. جہاد نقصان کی چیز تھی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا جاتا کہ جہاد مت کرو. جہاد میں مسلمانوں کی قوت کے فیصلے ہیں, عزت کے فیصلے ہیں, اسلام کی عزت کے فیصلے ہیں, اسلام کی شان و شوکت کا پیغام جہاد کے ساتھ متعلق ہے. باقی بات کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ کیا شکار کے کیے ہوئے جانور حلال ہیں. تو اس پہ میں کل بات کر رہا تھا کہ شکار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے اور شکار کرنا چاہیے, تھوڑا سیر سفر بھی کرنا چاہیے, اور نیت نیکی کی ہو, صحت کی ہو کہ اللہ صحت عطا فرمائے اس کے بعد تاکہ میں صحیح عبادت کر سکوں, کبھی جہاد کی ضرورت پیش آئے تو وہ کر سکوں. اس نیت سے اگر سفر کرتا ہے, سیر کرتا ہے, تو اس میں وہ سارا سفر سیر بھی ثواب ہے. جناب کا فرمان ہے کہ سفر کیا کرو, اس میں جسم مضبوط ہوتا ہے, تو اسی طرح کا کوئی سفر بنا لیا جائے کہ جس میں شکار کیا جائے. یہ پیغمبرانہ سنت ہے. پیغمبروں میں سب سے زیادہ شکار حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو گھر میں کوئی نہیں تھا, صرف خاتون تھی. تو بتایا اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. پھر چند عرصے بعد دوبارہ جب ملنے کے لیے جیسے حکم تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو کو اور پوتے وغیرہ کو بیٹے کو ملنے آئے, تو اس دن بھی وہ شکار پہ تھے. تو سب سے زیادہ شکار کا مشغلہ پیغمبروں میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے. صحابہ کرام میں بھی شکار کیا کرتے تھے اور یہ جو عرب کا خطہ ہے صحرا ہیں لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں شکار کے لحاظ سے بہت ہیں اور شکار بھی کڑکی میں پھنسانے والا یہ کوئی سنت نہیں ہے جیسے تو ہے شکار تیر سے کرنے والا یہ سنت ہے اس میں چونکہ بھاگنا بھی پڑتا ہے نشانہ بھی لگانا پڑتا ہے وہ گویا ساری یہ جہاد کی ٹریننگ ہے اور جو کڑکی میں پھنسانے والا شکار ہے نا یہ یہود و نصارہ کا ہے وہ ہمیں کڑکی میں جیسے پھنساتے ہیں ہاں جائز تو ہے اس پھوٹوہار کے علاقے میں ایک جانور ہے پر ایسا کوئی عجیب سا اس کا نام ہے اس سے زیادہ طاقت والا کوئی جانور نہیں ہے شیر بھی نہیں اس گجرات یہ جہلم فرمیاں والی تلاگنگ یہ اٹک اس علاقے میں اور خصوصاً جہاں نمک کی کان ہے نا اس پہاڑ میں اور صحرا میں یہ نمک کی کان آپ لوگوں کو پتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پنڈ بادن خان کے کیا ہے چکوال کے علاقے سے شروع ہوتی ہے اور میاں والی تک یہ پہاڑ جاتا ہے نمک والا یہ کئی میلوں پر ہے اس علاقے میں ایک جانور ہے جس کا ذہن سے میرا نام نکلا ہے وہ اتنا مشکل ہے اس کو شکار کرنا کہ اس کے کوئی مخصوص طریقہ ہوتا ہے چاند کی راتوں میں جاگنا پڑتا ہے اور یہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو کلو میٹر دور لوگ بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر رسے عجیب سے جگہ میں پھنسائے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جیسے وہاں سے وہ گزرتا ہے تو اس کو پھر یوں کس لیتے ہیں تو پھر ان رسوں میں بھی قابو کرنا چار پانچ پہلوانوں کے لحاظ سے بھی مشکل ہوتا ہے اتنا وہ مضبوط اور قوی جانور ہے اور دور دور سے کھینچتے ہوئے اور اس کو رسہ اور زنجیریں اس کے لیے کوئی چیز نہیں میں صرف یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس جانور کو جب ذبح کیا جائے گا اس کا جو لوگ گوشت کھائیں گے وہ اسی طریقے سے اس کی تاثیر طاقت کی انسان کے اندر آتی ہے تو شکار کرنے سے جو جانور پرندے ہرن جو جس انداز میں وہ دوڑتے ہیں اس لحاظ سے پھر وہ ان میں طاقت ہوتی ہے ہم نے کھانی ہے وہ مصنوعی مرغی جو اپنی اس کی زندگی 40 دن ہے اور یہاں سے وہ 40 قدم بھاگ بھی نہیں کرتی اور ہم کو خوش ہو کے کھاتے ہیں بڑی ہم نے دعوت کھا لی ہے پھر صحت بھی تو وہی ہوتی ہیں آپ ہرن کی تاریخ پڑھیں کہ ہرن ایک خاص ٹائم پر باہر نکلتا ہے اور شیر جو ہے اس سے پہلے چند شیر آپس میں مشورہ کر کے وہ تشکیل دیتا ہے شیر شیر شیر شیر کو 5 میل پر ایک شیر کھڑا ہوتا ہے پھر دوسرا شیر اس دوسرے شیر کو 5 میل پر کھڑا کرتا ہے پھر آگے کھڑا کرتا ہے پھر ہرن اپنے ایک مخصوص ٹائم پہ وہ ان کا وہ ریوڑ نکلتا ہے اور وہ چھلانگیں آسمانوں کے ساتھ لگاتے ہوئے دوڑتے ہیں تو پہلا شیر تھک جاتا ہے تو اگلا شیر جہاں کھڑا ہوتا ہے پھر وہ بھاگنا شروع کرتا ہے پھر اگلا شیر پھر کبھی ان کو ہرن مل جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتے ہیں جس کو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں بڑا بہادر شمار ہوتا ہے لیکن طاقت کے لحاظ سے دوڑ کے لحاظ سے وہ ہرن سے کم ہے تو بات یہ پیغمبرانہ سنت ہے کبھی پروگرام ہمارے مولانا صاحب ہیں ادھر تلگام کے راستے میں دیوال ان کا گاؤں ہے تو کبھی کبھی ہم وہاں جاتے ہیں اور بہت اس میں ہرن اور خرگوش اور بھی علماء جمع ہوتے ہیں اسی میں تو اس سے تیر اندازی والا جو شکار ہے یہ سنت ہے کہ نشانہ بھی تو آنا چاہیے نا انسان کو تو یسألونک ماذا احل لہم صحابہ اکرام کا پہلے سے ہی طریقہ کار تھا شکار کیا کرتے تھے اور یہ صحرا ہے جو خطہ حجاز ہے ظاہری طور پر تو اس سے کوئی اوپر کوئی نظر نہیں آتا گھاس یا درخت وغیرہ لیکن ہیں کئی کئی وادیوں میں ہیں اور ان میں یہ شکار کی چیزیں بہت ہیں تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کس طریقے سے شکار کیا جائے کون سا جانور ہمارے لیے حلال ہے تو فرمایا قل احل لکم الطیبات اے نبی آپ فرما دیجئے ایک تو وہ جو چیزیں حلال آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں وہ حلال ہیں جیسے کہ گائے ہے یا بکری ہے یا دمبا ہے یا مرغی ہے یا فلاں یہ طیبات جو حلال چیزیں ہیں وہ طیبات ہیں طیب چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک تو وہ چیز شریعت کی روح میں حلال ہو نمبر دو اس چیز کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو نمبر تین اس کا ذبیحہ شریعت کے مطابق ہو نمبر چار کہ اس میں وہ گلنا سڑنا وغیرہ یہ چیز نہ ہو پکانے کے لحاظ سے اور نمبر پانچ پھر کھایا بھی سنت کے طریقے سے جائے تو وہ چیز طیبات ہوتی ہے حلال الگ چیز ہے طیب الگ چیز ہے حلال ادنا درجہ ہے طیب اس سے اونچا درجہ ہے حلال مٹی ہے لیکن کھانا تو جائز نہیں ہے حلال تو ہے بات تو ہے حلال جانور ہے لیکن اگر اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا حرام نہ ہو چوری نہ ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے صحیح طریقے سے اس کی رگیں کاٹی گئیں پکایا صحیح جائے گلا سڑا ہوا خراب کھانا وہ جائز نہیں ہے بعض دفعہ مکروہ تحریمی ہے جو گلا سڑا ہوا بدبودار کھانا ہو جاتا ہے وہ حکم میں شراب کے بعض دفعہ ہو جاتا ہے جس حد تک وہ نجس ہو جاتا ہے اور اس میں وہی نظر پہلو انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو فرمایا ایک تو تمہارے لیے طیبات حلال ہیں کہ جو چیزیں حلال بیان کر دیں گی وہ دوسری چیز جو سوال ہوا شکار کے متعلق وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ جن جانوروں کو تم نے شکار کا طریقہ سکھایا ہے ان سے شکار کرو یہ دو جانور ہیں جن سے شکار کیا جا سکتا ہے ایک جانور کی قبیل میں سے ہے اور ایک پرندوں کی قبیل میں سے ہے جانور کی قبیل میں سے کتا ہے اور پرندوں کی قبیل میں سے باز ہے شاہین جس کو کہتے ہیں یہ دونوں حرام ہیں خود ان کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ انسان کی خدمت کرتے ہیں اور شکار حلال کر کے انسان کے لیے لاتے ہیں دونوں کی تعلیم کا طریقہ شریعت نے الگ بیان کیا کتے کو تعلیم دی جاتی ہے اور جب کتا شکار کرے اور مخصوص طریقے سے وہ واپس لے آئے مالک کے پاس تو یہ اس کا اندازہ ہے کہ یہ اب تعلیم والا ہے کتا حریص ہے لیکن جب اس کو سکھایا جاتا ہے وہ شکار کر کے لائے گا اور خود نہیں کھائے گا تو یہ اس کتے کے معلم ہونے کی دلیل ہے کہ یہ سیکھ چکا ہے اب اپنا نظام جو باز ہے یہ نہیں کھاتا ہے اس طرح اس کا طریقہ تعلیم اندازہ تجربہ کہ یا سیکھ چکا ہے یا بھی طالب علم ہے تو اس کا دب ہے کہ جب یہ جا رہا ہو اپنی پرواز پہ تو اس کا یہ فن ہے پرواز اس کو جب بلایا جائے واپسی کے لیے تو یہ واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنی جو خواہش کی فطرت جو اس کے اندر رکھی گئی ہے یہ اس کی طرف نہیں گیا اور بلانے والے کے لحاظ سے وہ واپس آ گیا ہے تو یہ تعلیم شدہ ہے ورنہ باز جب اپنی پرواز پر جا کر وہ صحیح رفتار حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے مڑنا اس کی خواہش کے خلاف ہے اور یہی تعلیم ہوتی ہے کہ جب خواہش کے خلاف کام ہو جائے تو وہ تعلیم والا ہے اب اسی چیز کو اپنے اوپر لے آئیں کہ انسان کو شریعت علم دیتی ہے تعلیم دیتی ہے اور اس تعلیم کے مطابق چل رہا ہے تو یہ خواہش کے خلاف کر رہا ہے اور اگر وہ تعلیم کے مطابق نہیں چل رہا تو اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے پھر گناہوں کی طرح مبتلا ہو جائے گا تو دو چیزیں ایک کتے سے شکار کیا جاتا ہے اس کی تعلیم کا اندازہ یوں کرنا ہے کہ وہ چیز وہ نہ کھائے اور جب اس کو دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑنا ہے تو اس نیت کے ساتھ چھوڑنا ہے ایسا نہیں کہ کتے کا تو کام ہے یہ چیز کو پکڑنا اور شکار کرنا اور ایک کتا بھلے وہ شکاری کا ہی کتا ہے وہ شکار والا کتا خاص کتا ہوتا ہے تو وہی کتا ہے اور اس نے جا کر ہرن کو پکڑ لیا اس نے چھوڑا نہیں تھا لیکن اس کے لیے پھر حلال نہیں ہے کتے کو ارادے کے ساتھ چھوڑنا ہے یا باز کو ارادے کے ساتھ چھوڑنا ہے اس نیت سے کہ وہ اب وہ جا رہا ہے پرندہ اور اس کو پکڑنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑنا ہے کتے کو بھی اور اس کو بھی اگر وہ زندہ مل جاتے ہیں اس بندے کو جس نے چھوڑے ہیں تو پھر وہ ذبح اختیاری کے اوپر قادر ہو گیا ہے لہذا اب اس کا زخم جو باز نے زخم لگایا یا کتے نے زخم لگایا اس شکار کو اس کا اعتبار نہیں ہے جب اس کو زندہ مل گیا ہے تو یہ ذبح اختیاری پر قادر ہو گیا ہے اب یہ چھری کے ساتھ یہ انسان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دوبارہ ذبح کرے ہیلو ادھر سے نا وہ کوئی ٹپ سا لے آؤ یہاں پانی آ رہا ہے اور اگر وہ جب اس شکار کس نے چھوڑا ہے کتے کو یا باز کو اور وہ چیز اس نے پکڑ کے لائی اس کو زخم ہے اور وہ مر چکا ہے تو چونکہ اس نے ارادے سے چھوڑا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اس میں وہی ذبح ہے جو اس کا وہ ہو چکا ہے یہی بات تیر کی بھی ہے کہ تیر کو جس کے سیڈوں میں وہ پر ہوتے ہیں اور وہ تیز ہوتے ہیں جب اس کو چھوڑنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑنا ہے وہ جب پرندے کو لگے گا ہرن کو لگے جس کو لگے اس کو اس نے زخم کیا ہے اس سے خون بہا ہے اور یہ اس کو زندہ حالت میں جا کر پکڑ لیتا ہے تو پھر یہ ذبح اختیاری پر قادر ہو گیا دوبارہ اس کو ذبح کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر لیکن وہاں جب پکڑا ہے جہاں یہ دوڑا ہے پیچھے اور جا کر پکڑا ہے تو وہ مر چکا تھا لیکن زخم ہے اس پر تو بس وہ حلال ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر موجودہ جو کلاشن کوف ہے یا فلان بارہ بور ہے یا پستول ہے یا جو بھی کوئی چیزیں ایجاد شدہ ہیں پھیرن کے لیے یہ تمام چیزیں شکار کرنے کے لحاظ سے اس میں نہیں ہیں بلکہ ان میں چونکہ ٹھوس مادہ ہوتا ہے اور اس کو اٹھاتے ہیں نیچے سے وہ بڑی چیز لاگتوں میں ایک نمونہ ہی ہے یہ اس میں پانی آئے گا یہ بابا بیٹھا ہوا ہے تماشا دیکھ رہا ہے آپ کے پاس ہیں چیزیں یہ لے کے آؤں تو وہ یہ جو گولیاں ہیں ان میں جو بارہ بور میں وہ چھرے ہوتے ہیں گول یہ سب گول ہیں ان میں دھار نہیں ہے لہذا اس میں ایک ہی صورت ہے جواز کی کہ جیسے فائرنگ کی جائے تو فوراً ان کو پکڑنا چاہیے جب وہ پھڑپڑا رہے ہوں تو ذبح اختیاری سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر یوں مر گئے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے وہ جو تیر کی بات ہے اس میں چونکہ سائڈوں میں وہ کٹنے کا وہ جگہ ہوتی ہے لہذا اس سے جو زخم لگا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس نے بھیجا ہے پھینکا ہے تو وہ مر گیا تب بھی اس کے لیے وہ حلال ہے ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری یہ بات کرنی ہے ذبح اختیاری وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے جانور قبضے میں آ جائے بھلے گھر کا پالتو جانور ہے یا شکار والا جانور ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہے ذبح اضطراری شکار کے جانوروں کا ہے یا نیل گائے کا ہے یا فلاں کا ہے دور سے وہ چونکہ پکڑنا مشکل ہے یہ ذبح اضطراری ہے لہٰذا وہ تیر پھینک رہے ہیں کچھ پھینک رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھینک رہے ہیں اس کا خون بہے گا قابو میں آ گیا تو دوبارہ ذبح کر لیں گے نمر گیا تو بھی حلال ہے بعض دفعہ گھر کے پالتو جانور وہ بھی کنٹرول میں اور قبضے میں نہیں ہوتے ان کے لیے بھی ذبح اضطراری کی اجازت ہے بعض دفعہ جانور قربانی کے وہ اتنے تکڑے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ کتنے کتنے پہلوانوں سے بھی ان کو پکڑنا یا گرانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بعض پہلے تفصیل تو بیان کر چکا ہوں جو ہماری پہلوانی ہے ساری چھوٹی مرغی کی ہے اور وہ جانور تو خوراک کھا کے آئے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ جانور بدک اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بندوں کا ماحول یا یوں یا چھری کانٹا یا اس طرح کی چیز دیکھ کے وہ جنونی کیفیت ان میں آ جاتی ہے پھر بعض دفعہ رسی توڑ کر بھی بھاگ جاتے ہیں لوگ کئی کئی دفعہ پیچھے بھاگ بھاگ کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں ایسے جانور کو بھی ذبح اضطراری کرنا جائز ہے یعنی دور سے اس کو تیر پھینک دیا جائے اور اس کا خون بہنا شروع ہو جائے جیسے اونٹ کا ذبیحہ کل بات ہو رہی تھی ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری پر کہ جس جانور کو شکار کیا گیا ہے اگر وہ زندہ مل گیا تو اس پر ذبح اختیاری کی قدرت ہو گئی ہے اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو دوبارہ ذبح کرنا ہے اور اگر وہ زخمی حالت میں ملا ہے جب تیر پھینکا ہے یا کتا بھیجا ہے یا اس طرح اور زخمی حالت میں وہ ملا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھ کر بھیجا تھا تو وہ مرا ہوا ہے وہ حلال ہے جو وہی اس کا ذبح ہے جو وہ زخم ہو چکا ہے اس میں کل سات باتیں ہیں ویسے تو تفصیلی طور پر بیان ہو ہی چکی ہیں لیکن نمبر کے ساتھ بات یاد رکھنا آسان ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتا یا وہ باز وہ سکھایا گیا ہو اس نے ویسے ہی شکار نہ کیا ہو نمبر دو جب ان کو بھیجا جائے تو ارادے کے ساتھ بھیجا جائے کتے کو تیار کر کے ارادہ کر کے اس نیت سے بھیجا جائے کہ میں شکار کے پیچھے بھیج رہا ہوں تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب بھی کتے کو بھیجنا ہے یا باز کو بھیجنا ہے یا تیر کو پھینکنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھیجنا ہے تین باتیں چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ سیکھے ہوئے کا تجربہ ہو چکا ہو سیکھے ہوئے کتے کا تجربہ ہو چکا ہو کہ وہ جانور پکڑ کر مالک کے پاس لے آتا ہے اور باز کو جب بلائیں تو واپس آ جاتا ہے ابھی وہ طالب علمی کا زمانہ نہ ہو کہ کبھی واپس آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا اور کبھی وہ ابھی مکمل وہ نہیں سیکھا اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ جانور جو جس کو شکار کیا ہے پھینکا ہے تیر یا کتا وہ مرا ہوا ملا ہے لیکن زخمی حالت میں ضروری ہے اگر وہ زخمی حالت میں مرا ہوا نہیں ملتا تو پھر معلوم نہیں کہ وہ ہمارے اس کتے نے مارا ہے کس نے مارا ہے زخمی حالت ہونا اس کی ضروری ہے یہ چھٹی بات یہ ہے جو ذبیحہ کے متعلق بات کہی تھی کہ بعض دفعہ پالتو جانوروں کو بھی ذبح اضطراری کرنا پڑتا ہے جب وہ بدک جائیں بے قابو ہو جائیں اور کوئی صورت نہیں ان کو ذبح کرنے کی تو دور سے تیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مار دیتے ہیں اور ساتویں بات قرآن مجید نے یہ کہی وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شکار کی اجازت ہے پیغمبرانہ سنت ہے صحت کے لحاظ سے مفید بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو بجا لانے میں یہ مخل نہ ہو مثلا اب شکار میں ایسا مصروف ہو گیا کہ نماز میں اس کو یاد نہیں رہی اور بھی جو کام تھے وہ بھی اس کو یاد نہیں رہے تو وہ پھر گناہگار ہو جائے گا جو بھی کام گویا کہ روزینہ کمانے کا بھی ہے فرض کرو کہ انسان تجارت کر رہا ہے یا دفتر میں ملازم ہے یا سفر کر رہا ہے کوئی بھی کام ہے خواہ وہ دینی مقصد کے لیے گیا ہے جہاد کرنے کے لیے گیا ہے طلب علم کے لیے گیا ہے کچھ بھی گیا ہے جب بھی اللہ کا حکم عبادات سے متعلق ان کے سامنے متوجہ ہوگا تو اس کو بر وقت بجا لانا ضروری ہے اگر شکار کرنے گیا ہے کچھ بھی گیا اور ایسا مصروف ہو گیا کہ اس میں نماز ہی قضا ہو گئی یا یاد نہیں رہی تو وہ سارا ناجائز ہو گیا یہی وجہ ہے تاش کھیلنا یا شطرنج کھیلنا یا فلاں کھیلنا یہ جو مکروہ ہے اور حرام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اس میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ دماغ پر ایسا ہو سوار ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی پریشانی کی بھی خبر اس کو سناؤ کوئی بھی بات اس کو کہو اثر نہیں کرتی آپ مغلیہ خاندان کے بادشاہ کی تاریخ پڑھیں ان میں سے ایک بادشاہ کے پاس وہ شطرنج کھیل رہا تھا تو اطلاع آئی کہ حضرت آپ کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے کہا ٹھیک ہے پھر وہ کسی نے کہا کہ وہ تو اسپتال لے کے جا رہے ہیں کہا ٹھیک ہے پھر کہا یہ فوت ہو گیا ہے کہا ٹھیک ہے کہا کفن دفن کرنے لگے ہیں کہا ٹھیک ہے کہا جنازہ ہو گیا جی دفن کر دیا کہا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آئی جیسے ایک آدمی کے نشے کی حالت میں ہوتا ہے نا اور اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس لیے شریعت نے جو چیز اس مسلم اور انسان کے لیے حرام قرار دے دی یا مکروہ قرار دی ہے اس میں ضرر ہے اس لیے تو قرآن نے یہ کہا نا کہ تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام کیا ہے طیبات ہیں جو حلال چیزیں ہیں حلال طریقے سے حاصل ہوں فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں اور جو حرام ہیں خبائث ہیں ان میں ضرر ہی ضرر ہے یعنی انسانی حیا کا بھی ضرر ہے انسانی صحت کا بھی ضرر ہے پیسے کا بھی ضرر ہے پھر گناہ بھی کرے گا آگے اور نقصان ہوگا جو بھی چیزیں حرام ہیں وہ ضرر محض ہیں اور جو چیزیں حلال اور طیبات ہیں وہ فائدہ ہے فائدہ محض ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ دو ہیں دو طرح کی ہیں یا تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ذات میں خبث ہے وہ جانور جو شریعت نے حرام قرار دیے ان کی ذات میں خبث ہے اتنا نجس پن ہے کہ وہ انسان کے لیے ضرر محض ہے اس لیے حرام قرار دے دیے مثلا جو بھی حرام چیزیں ہیں خنزیر سے لے کر گدے تک وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ضرر ہے ان کی ذات میں خبث ہے یا دوسری وہ چیز شریعت نے وہ جانور انسان کے لیے حرام قرار دیے کہ جن کی ذات میں تو خبث نہیں ہے لیکن ان کے ذبح غلط ہو گیا جس کی وجہ سے دم مسفوح بہنے والا خون ان جانوروں کے خون کے اندر پھیل گیا اور اس کو شریعت کہتی ہے مردار تو وہ ذبح صحیح نہیں ہوا ہے حلال جانور تو مردار ہو گیا جانور وہ بھی ضرر ہے اور یا پھر ذاتی ہی اس کے اندر نجاست ہے اس میں وہ بطور امتحان کے انسان کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں چیزیں یہی تو بات ہے کہ دونوں راستے ہیں نا اور دونوں راستے چل رہے ہیں آپ انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے حلال چیز بھی ہے اس کے سامنے بکرا ہے دمبا ہے یہ چیزیں ہیں اور حرام چیز بھی ہے بندر ہے خنزیر ہے فلاں ہے تو آپ کس طرف جاتا ہے ہیں تو دونوں چیزیں تو اللہ کے اللہ کے رسول کی مان کر چل رہا ہے کامیاب ہو رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو ناکام ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اپنے ایک واعظ میں عجیب بات بیان فرمائی فرمایا کہ انہوں نے سابقہ کے اوپر جو عذاب آیا اور ان کے چہروں کو بھی مس کیا گیا اور چہرے جو مس کیے گئے جن جانوروں کی شکل ان انسانوں کو دے دی گئی وہ جانور خبیث ہیں. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. یہودیوں کی بات قرآن نے کی تو انہوں نے تعویل کی, بات نہیں مانی, فلاں ہوا, انبیاء کو تنگ کیا, بعض دفعہ قتل کیا الحاظ باللہ. تو اللہ نے ان پر عذاب یہ نازل کیا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے زیادہ شرارتیوں کو خنزیر کی شکل دے دی اور جو ان کے نیچے تھے ان کو بندروں کی شکل دے دی. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث کام تھے ان کے, خبیث جانوروں کی شکل اللہ نے ان کو بطور عذاب کی عطا کی ہے. ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے جانوروں کے اور پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں. ویسے تو کافی حدیث میں تفصیل ہے کہ بھیڑیا بھی حرام ہے, فلاں بھی حرام ہے, فلاں بھی حرام ہے, لیکن جانور ایسی چیز ہیں کہ یہ تو ایک مستقل علم اور ہے, تو نام اتنا ہی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت تو دنیا بڑی سمٹ کر انسان کے سامنے آ چکی ہے. مچھلیوں کی اقسام کو انسان نہیں سمجھ سکتا وہ کتنی ہیں, جانوروں کی اقسام کو. فرمایا جناب نے کہ ہر وہ جانور کہ جو اپنے دانتوں سے انیاب سے, یہ سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں جو نکیلے اور سناولیا, ان سے چیر کر شکار کرتا ہے, پھاڑتا ہے, کھاتا ہے, وہ جانور حرام ہے. اب بھیڑیا ہے یا اسی طریقے سے شیر ہے یا فلاں ہے یا بلی, اس طرح یہ تمام اسی قسم میں داخل ہوتے ہیں. ہر وہ پرندہ کہ جب وہ شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے تو پنجے کو اس میں ملوث کرتا ہے اور پنجوں سے وہ چیرتا اور پھاڑتا ہے اور اس کے ناخن بھی عجیب طریقے سے ہوتے ہیں, تو وہ پرندہ بھی حرام ہے. چنانچہ بعض آپ حضرات نے دیکھا ہو کہ بعض کے جو ناخن ہوتے ہیں اگر وہ حملہ آور ہو جائے انسان کے اوپر, انسان اس کے حملے سے نہیں بچ سکتا, وہ اتنے بڑے بڑے انسان کی انگلیوں جتنے اس کے ناخن, اور معلوم نہیں ان کو تیز کون کرتا ہے. وہ اس طریقے سے ایسی اور بنے پرندے ہیں. ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اور چیرتا ہے وہ حرام ہے. ہر وہ جانور جو اپنے دانتوں سے چیرتا پھاڑتا ہے وہ حرام ہے. باقی بہت سارے جانوروں کی صراحت بھی حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو بات یہ کر رہا تھا کہ لوگ شکار کرتے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کا جب وقت آ جائے نماز پابندی سے ادا کی جائے. اور کوئی حکم انسان کے ذمہ متوجہ ہے, لازم ہے انسان توازن رکھے نا شریعت پر عمل کرنے میں. شریعت کے حدود کا توازن ضروری ہے. دیکھو نا اب اس وقت ہمارے ذمہ فرض نماز ضروری ہو چکی ہے, تو اس فرض نماز کو چھوڑ کر انسان مطلب میں لگا ہوا ہے اور اس کو شوق آیا ہوا ہے تلاوت کرنے کا, لیکن وہ ٹھیک ہے وہ نیکی کر رہا ہے لیکن شریعت کے حد کا وہ خیال نہیں رکھ رہا. اب اس وقت انسان, یہ تو حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں, حقوق العباد کی بات ہے کہ انسان کے والدین کمزور ہیں, ضعیف ہیں, خدمت کے محتاج ہیں, اور اس شخص کے سامنے فضائل بیان ہو گئے کہ تبلیغ میں مقصد چلہ کے لیے جاؤ یا طالب علم کے لیے جاؤ, پڑھو سبق, جہاد کے لیے چلے جاؤ یا فلاں جگہ سیر کرنے کے لیے چلے جاؤ, وہ بھی ثواب ہی ہوتا ہے. مولوی صاحب نے درس میں کہا تھا کہ سیر بھی کرنا چاہیے, ایسی بات نوٹ کر لی. اب یہاں ٹھیک ہے وہ تبلیغ میں جا رہا ہے یا جہاد میں جا رہا ہے یا دینی سبق پڑھنے جا رہا ہے, وہ نیکی ہے, لیکن ادھر اس کے والدین, اس کے علاوہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. تو شریعت کے حد کا توازن رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے ذمہ زیادہ نیکی یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے, اور وہ دوسرے مستحب نیکی وہ تو کوئی اور بھی کر لے گا. والد کی خدمت کوئی اور نہیں کرے گا, جو اس کا بیٹا ہے نا وہی کر سکتا ہے, لیکن تبلیغ میں تو یہ نہیں جائے گا کوئی اور چلا جائے گا, جہاد میں یہ نہیں جائے گا تو کوئی اور چلا جائے گا. بات یہ ہے کہ ایسی جب انسان اپنے دفتری کاموں میں یا دیگر کاموں میں مصروف ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ بھی نیکی کر رہا ہوں. اس سے اہم حکم جب شریعت کا اس کے اوپر متوجہ ہو گیا اس کو بجا لائے. جیسے آپ لوگ دن کو مصروف ہوتے ہیں, جیسے حکم متوجہ ہوا, آسان ہوئی, فرض نماز ادا کیا. قرآن نے تو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ حکم کیا کہ بس وقت شروع فلر وقت ابو من فضل اللہ, جمعے کی نماز پڑھ لی ہے, وقت شروع فلر زمین میں پھیل جاؤ, وقت ابو من فضل اللہ, من فضل اللہ اے رزق اللہ, اللہ کا رزق تلاش کرو جو تمہارے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے اس کو تلاش کرو جائز اسباب کے ذریعے سے وہ رزق ملے گا جمعے کی نماز کے ادائیگی کے بعد تو ہر نماز کے بعد تو بطریق اولا انسان رزق کی تلاش کے لیے نکل سکتا ہے لیکن کسی ایک دینی کام میں مصروف ہو کر دوسرے دینی حکم کو چھوڑ دینا یہ تو پھر دین کی سمجھ نہیں ہے یہ اپنی خواہش کی اتباع یہ یہاں پر قرآن مجید نے بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ شکار کرنے کے لیے نکلے ہو اس کے یہ اصول اور ضابطے ہیں یوں طریقے سے ان کو چھوڑو اس طرح اللہ کا نام لے کر چھوڑو وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس میں گویا کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نماز کی یا روزے کی وہ ضروری ہے یا آپ شکار پہ نکل گئے اور گھر میں بھی بچوں کو آپ کی ضرورت ہے والدین کو خدمت کی ضرورت ہے یا دفتر میں آپ کے کاموں کی ضرورت ہے اور ان کو چھوڑ کر بلا وجہ وہاں چلے گئے تو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو جو حق واجب ہے اس کو پہلے پورا کرو مستحب تو بعد کا درجہ ہے ان اللہ سریع الحساب یاد رکھو کہ اللہ پاک بہت جلد حساب کرنے والے ہیں اور یہ اشرف المخلوق ہے انسان اس کو ایسے کھانے پینے سونے باتھ روم جانے اور مر جانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے یہ کام تو سارے جانور بھی کر رہے ہیں وہ جانور کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں کوئی فائدہ نفع بھی دیتے ہیں اور پھر مر بھی جاتے ہیں یہی کام تو انسان کا نہیں ہے یہ تو دہریوں کا مذہب ہے کہ جو بہت جو دہریا مذہب کے لوگ ہیں وہ کہ انسان بس ایسے آ گیا بس پیدا ہو گیا بس کا کام ہے کھانا پینا سونا عیاشی کرنا اور پھر مر جانا یہ کام انسان کا نہیں انسان اشرف المخلوق ہے کسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا یہ تمام نعمتیں اس کے لیے خادم بنائی ہیں اور وہ مقصد انسان کے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے حکم مان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم صدق اللہ العظیم آج یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے طیبات کھانے حلال کیے گئے ہیں اور آل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال کیا گیا ہے بات اس سے پہلے شکار کے متعلق ہو رہی تھی اور ذبیح اختیاری اور اضطراری کے بات تھی پھر یہ فرمایا کہ شکار وغیرہ یا ان چیزوں میں ہی مدہوش نہ ہو جانا اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق کو پوری طرح بجا لانا اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے آج بھی کھانوں کے متعلق ہی ذکر ہے جیسے شکار کا مقصد بھی کھانے سے ہی تعلق رکھتا ہے اور آج کا جو سبق ہے اس میں بھی کھانے کے متعلق مسائل ہیں الیوم احل لکم الطیبات تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں طیبات چیزیں حلال کی گئی ہیں یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے اسی سے اوپر والی آیت میں قل احل لکم الطیبات اے نبی آپ فرما دیجئے تمہارے لیے طیبات چیزیں حلال کی گئی ہیں طیبات سے مراد وہ چیز جو حلال بھی ہے حلال طریقے سے حاصل بھی کی جائے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے اسلامی اصول کے مطابق ذبح کیا جائے پھر اس کو اسی اصول کے مطابق پکایا جائے سنت کے مطابق کھایا جائے یہ طیبات ہے دوسری تفسیر یہ کہ ہر وہ چیز جو شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے وہ انسان کے لیے طیب ہے اور ہر وہ چیز جس سے منع فرمایا وہ خبیث ہے اس میں غلط اثرات ہیں بطور امتحان کے ان کو پیدا کیا اصل مسئلہ آگے ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ آلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے آلِ کتاب کا کیا کھانا ہے کھانا طعام تو مطلق لفظ ہے اس میں گندم بھی داخل ہے چنے بھی داخل ہیں سب دالیں بھی داخل ہیں یہ سب غلات داخل ہیں اس کے اندر اور گوشت بھی داخل ہے تو آل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو گندم یا چنے یا چاول یا دالیں یہ تو کسی کی بھی ہوں جو خرید لے گا وہ حلال یا حلال ہے ان کو تو کوئی یہ بتانے کی بات نہیں کوئی خاص بات ہے یہاں مراد طعام سے بالاجماع مفسرین ذبیحہ ہے یعنی آل کتاب جو جانور حلال جانور ذبح کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم جو جانور ذبح کرو وہ ان کے لیے حلال ہے. یہاں طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اب یہاں اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے, اہل کتاب کون ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے, دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا اہل کتاب جو ہیں وہ آج کل واقعتاً اہل کتاب کہلانے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں. ایک تو یہ بتایا یہاں پر کہ اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا ان کے لیے حلال ہے. یہاں دو سوال ہیں, ایک یہ کہ موجودہ زمانے میں اہل کتاب کون ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اہل کتاب کہلانے کے حقدار بھی ہیں کہ داریہ ہو چکے ہیں. پہلی بات کہ اہل کتاب کون ہیں, اس میں اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت کی طرف سے نبی دیا گیا ہو اور ان پر آسمانوں سے کتاب بھی نازل ہوئی ہو. اب اس تعریف کے تحت زبور کتاب نازل ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور تورات کتاب نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور انجیل کتاب بڑی نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید آخری کتاب نازل ہوئی. ان کے ماننے والوں کو, آخری کتاب کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں, اور اس سے پہلی جو کتابیں ہیں ان کے ماننے والے پیروکاروں کو اہل کتاب کہتے ہیں. زبور کا ماننا وہ اہل کتاب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب پر ہیں. تو دو بڑے پھر رہ گئے ہیں اہل کتاب کے گروہ, ایک یہود یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, اور ایک عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. بعض ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ ایک فرقہ سابعین گزرا ہے, سابعین, ان بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ سابعین جو فرقہ ہے ان کی طرف بھی کتاب نازل ہوئی تھی اور پیغمبر ان کی طرف آئے ہیں. اگر ان کی تحقیق ہے اور وہ صحیح تحقیق ہے تو پھر سابعین بھی اہل کتاب ہیں. اگرچہ فقہائے احناف میں سے بعض حنفی فقیوں کا یہ مسلک ہے کہ سابعی جو فرقہ ہے یہ آتش پرست ستارے پرست ہے, ستاروں کو یہ اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھتے ہیں, یہ گویا مشرکین کا فرقہ ہے اہل کتاب کا فرقہ نہیں. تو جو اہل کتاب ہیں یعنی گویا دو ہی جماعتیں رہ گئیں یہودی اور عیسائی, ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب کے علاوہ ذبیحہ وہ حلال نہیں, یعنی ہندو ہوں, سورج پرست ہوں, ستارے پرست ہوں, بت پرست ہوں, آتش پرست ہوں, بت مذہب, بور مذہب, یہ بہت سارے کفر کی جماعتیں ہیں, یہ سب داہریہ قسم کے لوگ ہیں, مشرقین کہلاتا ہے, کہا جاتا ہے ان کو, یا تحریہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کا ذبیحہ حلال نہیں. اب سکھ ہیں وہ ویسے جھٹکے سے وہ کرتے ہیں تو دوسرے کو کیا کرتے ہیں, وہ چائنا والوں کو ذبح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو اہل کتاب کے علاوہ باقی کسی کا ذبیحہ جائز نہیں, وہ اگر ذبح کریں بھی تو وہ حرام ہے, ایسی جیسے کہ دوسری مردار چیزیں یا حرام چیزیں جو حرام ہیں, حلال چیز کو یہ ذبح بھی کریں تب بھی وہ حرام ہے. پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ اہل کتاب کون ہیں, وہ ہیں یہود اور نصارہ اہل کتاب. لیکن رہی یہ بات کہ کیا موجودہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ اہل کتاب کہلانے کے حقدار ہیں یا نہیں, اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اہل کتاب جب ذبح کریں تو تمہارے لیے وہ ذبیحہ حلال ہے. اس پر بعض صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یہ عجیب ہی مذہب ہے, یہ تو مشرک قسم کے لوگ ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی, یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کوئی ثالث و ثلاثہ کہتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, کیا تو یہ مشرک ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ذبیحہ وہ حلال ہے, ان کا تو عقیدہ صحیح نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عقیدہ پرانا ہے, آج کا نہیں ہے, کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عزیر علیہ السلام کو, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, یا اس طرح اور کوئی شرک کی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ شرک والا پرانا ہے, اور پھر بھی ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب کہا ہے, لہذا ان کا ذبیحہ ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کا جواب دیا. قرآن مجید نے دوسرے ایک اور جگہ پر مشرکین کے ذبیحے کو ناجائز قرار دیا, کہ جو مشرک ذبح کرے گا کوئی بھی جانور جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ وہ حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف جو 300 کچھ سال غار میں سوئے رہے, اور وہ اس بادشاہ نے کہا تھا ہمارے سامنے سجدہ کرو, وہ نہیں کیا. انہوں نے چند نوجوان تھے غار میں چھپ گئے, پھر وہاں سے 309 سال کے بعد اٹھے, پھر ان کو بھوک لگ گئی, پھر کوئی سکہ جیب میں تھا, پھر بازار میں وہ کھانا خریدنے کے لیے بھیجا. لیکن جو کھانا خریدنے کے لیے جس بندے کو بھیجا ہے اس کو کچھ ہدایت دی ہے کہ کس طریقے سے کھانا, کون سا کھانا لے کر آنا, یہ سوچنے کی بات ہے. ہم بھی کھانا منگواتے ہیں نا کسی ہوٹل سے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزیدار پکاتا ہے اس کا کھانا لے کے آنا. بہرحال پاکستان باوجود بہت سارے کمزوریوں کے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کی تحقیق کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی. دارالکفر کے اندر اس طرح کی تحقیق کی بہت ضرورت پیش آتی اور بہت مشکلات ہیں. تو فرمایا کہ وہ جب اٹھے, فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ, مشورہ کیا کہ ایک کو بھیجتے ہیں وہ اس شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے, بورقکم ھذہ, یہ پیسے لے کے جائے اور کھانا خرید کے لائے. یہ اصحاب کہف کی بات ہے. لیکن جس کو جانا ہے کھانا خریدنے کے لیے اس کو سمجھا رہے ہیں, فلینظر ایھا ازکی طعاما, جو کھانا خریدنے جا رہا ہے نا, وہ 4-5 جو درویش ہیں ان میں سے جو ایک کھانا خریدنے جا رہا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس ہوٹل سے کھانا خرید کر لانا جس کا کھانا پاکیزہ ہے, صحیح سنت اور شریعت کے مطابق وہ جانور کو ذبح کرتا ہے. فلینظر ایھا ازکی طعاما, تفسیر جلالین والے نے بین السطور یہاں پر لکھا ہے, یعنی کون موحد ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر صحیح ایمان اور عقیدہ ہے, اور صحیح طریقے سے سنت کی شریعت کے مطابق جو ذبح کرتا ہے اس ہوٹل سے کھانا خرید کر لانا. فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ, پھر جب وہ لے کر خرید جائے وہ رزق تمہارے لیے ٹھیک ہے. دیکھا بات یہ ہے, قرآن مجید نے ایک مقام پہ یہ بات بتائی کہ مشرکین کا ذبیحہ جائز نہیں ہے, جن کا اللہ کے ساتھ عقیدہ صحیح نہیں ہے, بت پرست, آتش پرست, فلاں فلاں فلاں, ان کا ذبیحہ حرام ہے. اور اہل کتاب بھی مشرک ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, وہ حضر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور عجیب عجیب کارنامے کرتے ہیں, تو یہ بھی مشرک ہیں. ادھر مشرک کا ذبیحہ حرام قرار دیا قرآن مجید نے. اس وجہ سے صحابی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت آپ اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کہتے ہیں اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ مشرک کے ذبیحے کو حرام قرار دیا, تو اہل کتاب تو مشرک ہیں, ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مشرک اس وقت کے ہیں, اور باوجود مشرک ہونے کے قرآن مجید نے ان کو اہل کتاب کہا, تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. یہ بات آپ نے بیان فرما دی. اور اس وقت کے یہودی اور عیسائی کچھ اپنی کتاب, کچھ اپنے اس طرز عبادت اور شریعت, کچھ اصولوں کے مطابق تھوڑے تھوڑے تھے, اپنے مذہب کے کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتے تھے. یہ دور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی اور آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے, اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ حضرت ہمارے محلے کے اس طرف جو یہودی رہتے ہیں ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ذبح کرتے وقت بھی عجیب عجیب نام لیتے ہیں, فلاں بھی لیتے ہیں فلاں. تو حضرت عمر فاروق نے اسی بیان میں یہ فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہی ہیں, وہ اہل کتاب ہی ہیں, ذبیحہ حلال ہے. بات دب گئی, بس خاموشی ہو گئی. بات جب دور آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے, ان حضرات نے تو اس ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے, لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے, بے شک اس پر فتوہ نہ ہو آپ لوگ عمل نہ کرو. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ موجودہ اہل کتاب کا زبیہ ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے احتیاط بہتر ہے. ان کا کوئی وہ ایمان نہیں, وہ ذبح کرتے وقت پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں. لیکن جمہور امت کا, فقہا کا یہ مسلک رہا ہے کہ جو یہودی یا عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, اپنے نبی کو مانتے ہیں اور اپنی کتاب کو فی الجملہ مانتے ہیں, اور کچھ اپنے عقیدے کے مطابق ان کا عمل بھی ہے, بے شک وہ شرک بھی کرتے ہیں, تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن جو اہل کتاب کے صرف ملکی سطح پر ان کو عیسائی لکھا جاتا ہے یا ملکی سطح پر ان کو یہودی لکھا جاتا ہے, لیکن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ بالکل داریہ ہیں, جیسے اس وقت موجودہ دنیا کے عیسائیوں کی یا یہودیوں کی حالت ہے, الا ماشاءاللہ بہت کم گروہ یہود اور نصارہ کے ایسے ہیں جو کوئی کسی حد تک اپنی کتاب کو یا اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. جو یورپ کا حال ہے یا امریکہ کا, یہ یہودی اور عیسائی اس وقت تقریباً داریہ ہیں, وہ اللہ کی قائد نہیں ہے, وہ ویسے ہی بڑے ایک رسمی طور پر وہ, تو الا یہ کہ کسی کے بارے میں پتا ہو کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کو یا اپنی کتاب کو کچھ مذہب کے رسوم کو مانتا جانتا ہے, تو پھر اس کا ذبیحہ ٹھیک ہے, ورنہ موجودہ اہل کتاب کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے, اور اس سے اجتناب ضروری ہے. اللہ سمجھ نصیب کرنا.